Ashaitang Pandupudranam Acharyam Mahatim Chamum Vyurhang Drupadaputrena Tavashishyena Dhimata. Hey Acharya, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों की इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इससे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया था, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की और इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा या द्रोणाचार्य को या भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। महायुद्ध समय जगत का इतिहास में कितना युद्ध असंख्य, केवल इस पृथ्वी में नहीं, शास्त्र से हमें पता मिलता है कि देवलोक में भी देवासुर युद्ध होते हैं और आज तक बहुत युद्ध चलते रहते हैं। इराक में अभी तक चलते हैं, मुझे भी न्यूज़पेपर नहीं देखते, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लगते हैं। इराक में वो युद्ध चलते हैं और हमेशा अफ्रीका में, तो कम से कम पांच सात युद्ध हमेशा चलते रहते हैं। तो स्कूल विश्वविद्यालय में एक विषय है इतिहास, और कम से कम मानव इतिहास का आधिक भाग है एक या दूसरे युद्ध। तो कैसे युद्ध से अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट बन गए, और कैसे युद्ध में हिटलर, तो पहले हिटलर द ग्रेट था, फिर इतना ग्रेट नहीं था अंत में। तो ये मानव जाति का इतिहास। तो इस युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध पर हम इतने सारे केवल देखते क्यों हैं? तो ये आज हम भगवद गीता का प्रथम अध्याय तीन नंबर श्लोक पढ़ते हैं, और इस दैनिक भगवद गीता पाठ का आरंभ का समय से तीन बार पूर्ण हो गए पूरी भगवद गीता का पाठ है। इसलिए मैं हजार प्रभु आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो, सभी रेगुलर भगवद गीता क्लास भाग लेने वाले को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। तो क्यों हम बार बार भगवद गीता पढ़ते? तो एक ही युग का विषय है, क्योंकि इस युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, और विशेषकर इनकी इच्छा के अनुसार इस युद्ध आयोजित था। तो महाभारत में हमें पता मिलता है कि युद्ध के पहले श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर का युद्ध के रूप में दुर्योधन के पास गए हैं और प्रयास किए जिससे युद्ध नहीं हो, शांति स्थापना के लिए प्रयास किया। लेकिन जानने के पहले श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन प्रस्तुत नहीं हो शांति के लिए, और वो भी कृष्ण की इच्छा थी, वो अधिक आसुरिक सैनिक का भार पृथ्वी से हटाने के लिए इस युद्ध भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के द्वारा आयोजित था। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। श्री कृष्ण और इनके बहुत प्रिय भक्त भी उपस्थित थे, पंच पांडव पश्चाइतम पांडुपुत्र पंच पांडव और भीष्मदेव श्री कृष्ण के अति प्रिय। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त उपस्थित थे, जिनमें विशेषकर अर्जुन बहुत ही प्रिय थे कृष्ण के, बहुत घनिष्ठ बंधु और भक्त थे। भक्तों से वे इसी आचरती रहस्य अंधिया चरित श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैं आज तुम अर्जुन को ये भगवद गीता रहस्य बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय भक्त और सखा हो। तो इस प्रथम अध्याय श्री कृष्ण की माधुरी वाणी की भूमिका इस अध्याय में वास्तविक भगवत गीता का आरंभ नहीं होते, क्योंकि भगवान इस अध्याय में कुछ वाणी प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो खाली एक श्री कृष्ण एक बार कही इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जैसे कि दुर्योधन आदि द्रोणाचार्य को बोलते, देखो सभी सेना। तो इस प्रकार भी श्री कृष्ण अर्जुन को बता, तुम भी देखो वो सभी फोर्स। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलते, देखो पांडु पुत्रों की सेना और हमारी सेना भी देखिए, और दुर्योधन दोनों फौज के सबसे वरिष्ठ और प्रसिद्ध सैनिक और सेनापति का नाम बोलो। देखो पंच पांडव दृष्टकेतु चेकीदान काशी राजा और हमारे पक्ष में भी बहुत बड़े बड़े सेनापति है, भीमार्जुन समायुधि युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे समर्थ है युद्ध ज्ञान। तो ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य को सब बड़े बड़े महान महारथी अतिरथी महान महान सैनिक का नाम बताए, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं, क्योंकि क्योंकि क्यों दुर्योधन अस्वस्थ कि श्री कृष्ण इतना महान योद्धा होने के भी इस युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं हथियार लेके युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन अस्वस्थ, श्री कृष्ण दुर्योधन को अर्जुन को बताया, जब दोनों दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए थे, इनसे इनकी सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण बोले कि तुम दोनों मेरे भाई हो, तो दोनों का मदद करने का कर्तव्य है। तो एक पक्ष में मैं स्वयं रहूंगा और दूसरे पक्ष को मेरे पूरी सेना दूंगा, लेकिन जिस पक्ष में मैं स्वयं रहूंगा मैं खाली रहूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं अस्त्र के बिना भी, तो दोनों श्री कृष्ण स्वयं अकेले दोनों पक्ष एक क्षण में पूरा ध्वंस करने की शक्ति थी श्री कृष्ण, दोनों जानते थे, क्योंकि इसके पहले श्री कृष्ण 17 बार जरासंध का विशाल सेना बहुत कम समय में अकेले सबको मार दिया। तो श्री कृष्ण ये बोले मैं अगर एक पक्ष में हूंगा तो उस पक्ष में मैं खाली निरस्त्र सहायक होगी। तो जो योद्धा अस्वस्थ थी इस युद्ध में श्री कृष्णा विपरीत पक्ष में पांडव पुत्रों के पक्ष में, लेकिन उससे हमारा कुछ डर नहीं। तो खाली सारा तीर्थाया करते हैं, तो निम्न सेवा करते हैं कृष्ण। और दूसरी बात है कि शुरू से दुर्योधन भगवान कृष्ण को बहुत द्वेष किया था, और इसलिए श्री कृष्ण को कुछ विशेषता देने की कोई इच्छा नहीं थी। ये असुरिक प्रवृत्ति, असुरिक जन तो कृष्ण को कुछ विशेषता देना नहीं चाहते। ये असुरिक प्रवृत्ति का मुख्य लक्षण है कृष्ण को अवहेला करना। तो जो योगन बनते तो वो आदमी देखो, वो आदमी देखो, दूसरा आदमी देखो, लेकिन सब प्राणी के सर्वोत्तम दर्शन करने का विषय श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप को लक्ष्य में। तो ये असुरिक स्वभाव और असुरिक जन का दुर्भाग्य कि भगवान अगर स्वयं असुरिक जन के समक्ष होते हैं तो असुरिक जन तो भगवान को स्वीकार नहीं करते। बहुत बार असुरिक जन भक्त जन को बोलते तो मुझको भगवान दिखा, तो ऐसे चुनौती ऐसी भाव से बोलते तो मुझको भगवान दिखा। तो भगवान का देखने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं क्योंकि वे अस्वस्थ है कि कोई भगवान नहीं है, और भक्तगण हमको भगवान नहीं देखा सकते, और यही प्रमाण होगा कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन चूंकि असुरगण की कोई इच्छा नहीं है भगवान को देखने, इसलिए तो भगवान अगर असुरों के सामने स्वयं आते हैं तो असुर जन तो भगवान को पहचान नहीं करते और स्वीकार नहीं करते है कि वे भगवान। तो दो प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं मुझको भगवान देखा। एक है असुर जन जिनकी कोई वास्तविक इच्छा नहीं है भगवान के, और दूसरे है भक्त। लेकिन भक्तजन तो जबरदस्त ऐसा नहीं है, भक्तजन की प्रबल इच्छा होती है भगवान को देखने, लेकिन भक्तजन भगवान का दर्शन के लिए, शुद्ध भक्तजन भगवान का दर्शन के लिए इतना सा उत्साही नहीं है इनकी सेवा करने से। सेवा करने से भगवान का दर्शन साथ साथ होते हैं, सेवा भगवान की सेवा करने ही दर्शन है। और चूंकि अभक्त पूर्व सेवा भाव से वंचित होते हैं। इसलिए भगवान का रूप का दर्शन करने का अवसर लेते भी तो सेवा भाव का अभाव भगवान को नहीं देखते। तो कैसे भगवान को देखना है? सेवा मुख्य ही जीवन स्वयं सेवन लोग होने चाहिए। सेवन लोग इसका मतलब सेव भाव युक्त। तो कैसे कृष्ण कथा सुनना चाहिए? सेव सेवन लोग काम में से कैसे भगवान का रूप दर्शन करना है? वास्तविक दर्शन होते हैं सेवम मुखी आंखों में। कैसे प्रसाद सेवा करना है? कृष्ण प्रसाद शुक्त शाकाहारी भजे लालिता कृष्मंडा दुग्ध कंगी जोड़ी मोचा कंग। तो भक्तिराव ठाकुर इनका गान में श्री कृष्ण के भोग्य बहुत आइटम लिस्टिय है। शुक्त शताब्दी लूची चिली शाह लाड़े वाशा दल। तो ये सब आइटम का नाम सुनने से कड़े हमारी भोग बुद्धि का उदय है। तो कितना स्वाद आइटम है, लेकिन यही सुनने से शुद्ध भक्तजन प्रसन्न होते हैं। तो कैसे श्री कृष्ण इतने सारे आइटम राधिका पक्का अन्न जो राधा रानी पक करते हैं, तो कैसे श्री कृष्ण इतने सारे स्वादु आइटम भोग करते हैं और इस प्रकार राधा रानी का प्रेम ग्रहण करते हैं। तो इसी भावना से सेवनमुखी भावना से भक्तजन प्रसाद सेवा करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये कृष्ण प्रसाद हमारा भोग्य वस्तु है तो हमारा भोग होते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं है। प्रसाद का मतलब कृपा। तो अगर हम सोचते हैं कि भगवान का प्रदत्त प्रसाद हमारा भोग्य वस्तु है तो हमारा भोग होते हैं, लेकिन भोग क्या है? भोग करना भौतिक भावना होती है। तो सेवा भावना और भोग बुद्धि दोनों विपरीत है। तो दुर्योधन की भोग बुद्धि थी। वास्तव में दुर्योधन का कुछ सम्मान नहीं था द्रोणाचार्य के लिए। किसी के लिए द्रोणाचार्य का कुछ सम्मान नहीं था, क्योंकि असुर जन दोस्ती स्थापना करते हैं खुद का सुविधा के लिए। असुर जन का दूसरा नाम है सुविधावादी। तो सभी लोगों से व्यवहार करते हैं अपना भौतिक स्वार्थ के लिए। तो दुर्योधन प्रसन्न था कि द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में, मेरे सेनापति। तो फिर भी द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य में दुर्योधन का पूरा विश्वास नहीं था, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य मुझको इतना सा अनुग्रह नहीं करते, विशेषकर पांडवों का अनुग्रह और भीष्म भी और शाल्य भी तो मेरे पक्ष में है, लेकिन उनके प्रेम प्रीति है पांडवों के, तो इसलिए जो योजना ऐसे करते हैं जिससे द्रोणाचार्य उत्साही हुए, उसके लिए जो योजन के लिए पूरा ठीक से लड़ाई कर, तो जो योजन प्रयास करते हैं द्रोणाचार्य को प्रकोपित बने, क्योंकि जो योद्धा है सब जानते कि अगर द्रोणाचार्य गुस्सा होते हैं तो द्रोणाचार्य स्वयं पूरा पांडव पक्ष को मार डाल सकते, तो अभी तो योद्धा है भगवद गीता में पहला भक्त है धृतराष्ट्र, दूसरा है संजय, तीसरा है दुर्योधन, तो भागवत बाद में भगवान करें, तो ये सब भूमिका है इस श्लोक में है और इसके बाद वो सब श्लोक में हम सुनेंगे। तो कैसे दुर्योधन सब बड़े बड़े सैनिक का नाम उच्चारण करते हैं लेकिन श्री कृष्ण का नाम नहीं बनते, तो यही दुर्योधन का दोष। तो अगर दुर्योधन कम से कम थोड़ा सा श्री कृष्ण को सम्मान देता था तो दुर्योधन का कुछ समस्या नहीं होती। दुर्योधन और इनके सभी भाई और इतने सारे सैनिक 18 दिन में सब मार गए हैं, क्यों? क्योंकि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, तो यही पूरा जगत का इतिहास। इसके पहले मैंने कहा कि पृथ्वी का इतिहास में कम से कम विषय है युद्ध विषय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्रूसेड्स, नेपोलियनिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, तो ये सब युद्ध है। लेकिन पूरा जगत का इतिहास का मूल है भगवत विस्मृति, सब भगवान को द्वेष करते हैं, सब भगवान को भूलते हैं और इसलिए युद्ध होते हैं और इसलिए विशेषकर आज का जमाने में हर घर में झगड़ा होते है या कुछ ना कुछ बड़ा समस्या होती है। अगर झगड़ा नहीं हो तो बहुत आर्थिक संघर्ष होते है या एक बच्चा अचानक मार जाते है, तो हर घर में कुछ ना कुछ बड़ी समस्या होती है। आज मैंने एक ईमेल मिली कि मेरी एक शिष्या विदेश निवासी में इनका घर का 5 महीना का शिशु मर गया घर के अंदर। वो हॉस्पिटल गया तो रूटीन चेकअप के लिए और डॉक्टर बोला कि मर गया, तो उसके पहले कुछ पता नहीं था। तब तक हर हफ्ते में चेकअप था और सब ठीक चल रहा था, फिर एक बार बोला मर गया था। और 3 दिन पहले दूसरी ईमेल मिली दिल्ली से कि एक भक्त अधीक्षित है लेकिन बहुत साल से जप करते हैं और हमारे सब पहचाने भाग लगते हैं, वो डॉक्टर है। तो हॉस्पिटल गया रात को ड्यूटी के लिए और सुबह का समय वापस आके देखकर कि उनकी माँ गई है ओ नया नौका उसका गला कट किया है और कुछ कहीं 1000 रुपया चोरी करके चला गया। 5-6 हजार रुपया के लिए उनकी माँ की गला कट कर। क्यों क्यों ऐसा है? वो शिष्य और चिट्ठी में मुझको लिखा क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा होता है? यही हमारा दीर्घ काल की भगवत विस्मृति का फल है। यही भौतिक जगत है। हम सुख के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फल होते हैं दुख। तो जवाब पात्र में मैंने लिखा कि हमें मालूम है लेकिन संभावना है कि एक जीव आपका पेट में आया उसका थोड़ा सा बाकी कान फल था और 5 महीने में आपका भजन कीर्तन श्रवण करके भगवान के पास वापस गए। हम मालूम है लेकिन यही एक संभावना है। फिर भी होने वाली माँ जो थी तो दुखी है। तो यही भौतिक जन्म तो दुर्योधन बोलते देखो हमारे शत्रुओं पंडा हमारे शत्रुओं तो हम कौन से पक्ष में है? हम क्या दुर्योधन के पक्ष में है या अर्जुन के पक्ष? तो अर्जुन के पक्ष में होना चाहिए। जनार्दन भगवान अर्जुन के पक्ष में है। जायस्तु पांडुपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दन। अर्जुन का पक्ष सदैव विजयी होते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव अर्जुन की सहायता करते हैं। तो अर्जुन अगर कुछ मूर्त से कभी कभी मूर्त से विपरीत कार्य करते तो फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को सहायता करते। तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि तो आओ आओ रात से थोड़ा दूर आओ। अर्जुन, क्यों क्यों? तो मेरी बात सुनो, मेरे साथ आओ और रात से थोड़ा दूर आओ। फिर अर्जुन कृष्ण के साथ रात से थोड़ा दूर गए और अचानक थोड़ा रात जाओगे। अर्जुन स्तब्ध, तो क्या होगा? श्री कृष्ण बोले कि तो युद्ध में ही बहुत बहुत अस्त्र डाला हुआ रात को और सब अस्त्र की शक्ति निवारण किया मैं, तो अभी वो निवारण करना बंद करता हूँ और वो सब अग्नेय अस्त्र का प्रभाव से ये रात जो बाप आगा में निवारण नहीं किया था तो बाघ बहुत बाघ इस रात जल गया था, तो अभी जल गए। तो श्री कृष्ण ऐसे बार बार श्री अर्जुन को सहायता किए। तो एक बार कौन कर्ण एक अस्त्र डाला और अर्जुन का मुख पर आ जाता था और श्री कृष्ण थोड़ा रात उछाप से इनका श्रीचरण से थोड़ा रात तो भूमि के अंदर में रख दे और वो अस्त्र से अर्जुन की किरीट, अर्जुन का एक नाम है किरीटी, तो अर्जुन का सिर के ऊपर चला गया। तो ऐसे श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को सहायता की, लेकिन श्री कृष्ण तो एक बार भी दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्म शौर्य कर्ण को सहायता नहीं। तो कंस पक्ष में होना चाहिए। तो अगर हम ईश्वर हम अहम भोगी, मैं भोगी हूं, मैं अलग ईश्वर हूं, अगर हम इस विकृत भाव को पोषण करना चाहते हैं तो हम खुद को नकली भगवान बना सकते हैं। तो फिर हम कल्पना में एक बार चूहा का भगवान बनेंगे, एक बार कुत्ते का भगवान बनेंगे, कुत्ते भी सोचते ईश्वर हम बनेंगे, चूहा भी सोचते ईश्वर हम बनेंगे। लेकिन भक्तजन स्वीकार करते हैं ईश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का दास हूं, दास हूं, मैं भोगी नहीं हूं, मैं भोक्ता भगवान का दास और दास और दास, मैं सेवक हूं और श्री कृष्ण का भोग के लिए मेरा सब प्रयास करना चाहिए। तो दुर्योधन युद्ध किया और अर्जुन भी दोनों युद्ध थे, लेकिन दुर्योधन युद्ध किया था अपना इंद्रिय चुक्ति के लिए और अर्जुन तो अपनी इंद्रिय चुक्ति के लिए युद्ध करना के इच्छुक नहीं थे। श्री कृष्ण को बोला कि क्यों हम क्यों युद्ध करेंगे, तो अपना भौतिक स्वाद के लिए नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन बाद में अर्जुन युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे, जब ज्ञान मिला कि श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करना और श्री कृष्ण का आदेश है युद्ध करने, तो वो ही भाग जाते। तो योजन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध किया था और अर्जुन श्री कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए, और इसलिए हम कुरुक्षेत्र युद्ध की चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसा युद्ध तो आज का नहीं है। आज का युद्ध में दोनों पक्ष किसी भी युद्ध में दोनों पक्ष तो केवल खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करते, तो बहुत युद्ध होते हैं वो जिहाद का नाम, लेकिन जिहाद बहुत है लेकिन वास्तव में सब कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। धर्म युद्ध और जिहाद में बहुत बड़ा अंतर है। तो भक्तजन तो उग्रवादी आतंकवादी नहीं है, भक्तजन श्री कृष्ण के समर्पित दास है, लेकिन अगर प्रयोजन हो भक्त भी तैयार है, हाथ में अस्त्र रखे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करें। लेकिन इस कल युग में अर्जुन जैसे युद्ध करना अनुमोदित नहीं है। इस कल युग में असुरिक भावना के साथ लड़ाई करना चाहिए, हरिनाम अस्त्र रखे। इस कली काल में भगवान स्वयं हरिनाम के रूप में अवतार लिया है। कली काल में नाम रूप में कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सारा जगत है निस्तार। तो इस कली युग में असुर जन का संहार करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अगर असुर जन का संहार करना है तो पूरा पृथ्वी शून्य हो। तो इसलिए असुर प्रवृत्ति परिवर्तन करने के लिए संकेतन अस्त्र के द्वारा वो ये असुर समाज की भूल धारणा को आक्रमण करना चाहिए। हरे कृष्ण। कंग्रेचुलेशन कश्यप प्रभु, तीन बार थोड़ी भगवद गीता पाठ चुके हैं। थैंक यू।